службовым становішчам. У Салігорску вызваленыя з-пад арышту Ларыса Насановіч і Александр Цацура. З вамі Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушляков. Праз чвэрць гадзіны ў нас беларуская замежжа. Тэма сённяшняй перадачы – досвід беларусаў Новай Зеландыі. Але спярша падарожжа свабоды. Віталь Сямашка пабываў у пасёлку Юрацішкі на Івейшчыне. Конечно, добрые. Тут на шляху Ражмяны, Молодечно, Минск, Гродно. Гэта з таго нямногага, чым хваліцца ў Юрацішках. Па ўсіх названых напрамках можна дабрацца толькі чыгункай. Аўтобусны прыпынак у пасёлку закрылі з-за нерэнтабельнасці некалькі год таму. Аднайменная чыгуначная станцыя з больш таннымі квіткамі на ўздыме. Мінулым годам адзначыла сваё стагоддзе. Яе супрацоўнікі нядаўна дамагліся, каб тут на дзве хвіліны спыняўся хуткасны цягнік Масква-Гродна. У Менску ён сяго праз 3 гадзіны. Гістарычнай цікавосткай пра чыгунку падзяліўся Владзімір Круцікаў, старшыня суполкі партыі БНФ з Ліды. Ён прапанаваў суправаджаць мяне, бо ў Юрацішках прайшлі яго маленства і маладосць, а бацька быў начальнікам тутэйшай чыгуначнай станцыі. Калі ў 1878 годзе будавалі эту чыгунку, была пракладзена двухкалеёвая дарога Маладзечна да Гародні. Адну калею ад станцыі Гаўя да станцыі Гародня прыбралі. Яны абяцалі, што праз 2 гады зробяць другую калею, але так да гэтага часу і не зрабілі. Ужо прайшлі 2 гады. Гэта ўжо больш 60 гадоў. Жыве, получаецца, горш, чым пры цары. Ну, акуратным, свежапафарбаваным вакзальным будынку станцыі Юрацішкі. Вакзал абслугоўваюць 10 чалавек. 11-ты начальнік, 61-гадовы спадар Зянюк, у часе маёй вандроўкі дапрацоўваў апошні дзень перад выхадам на пенсію. Ён інфармуе. Яна прамежутачная станцыя, 4 кліента з аб'язнення Мастадрэў і Уйскі лісхоз. Хлебапрыёмнае прадпрыяцце, яно чытаецца філіялам лідскога камбіната хлебапрадуктаў «Зерно». Гарадзе сахарны завод, адгружаюся ў клубы. Аб'ёмы ежагодна ўвелічуюцца. Мікалай Александрович на пенсію шчыльную думае заняцца пчалярствам. Мае 24 вуллі, з якіх збірае да тоны мёду на год. Але апошнім часам, кажа ён, з тутэйшымі пчолами адбываецца нешта незразумелае. Гадоў ўжо 7-8 зрабіліся пчолы болей агрэсіўныя. А раньше так, што паганялись, забірала ад вулей у купальніку. А цяпер адзівацца трэба як паложана. Нават у газеце было напісана, заелі хазяйку пчолы. Умерла. Не была племенная работа, закінута, і ад скрэсвання разных парод пчол получыліся мутанты. У суразмоўцы лёс досыць традыцыйны для заходняга беларуса. Ўсё родня жыве ў Польшы. Адні выехалі ў 45-м, а вторыя ў 57-м. Я прыязджаю ім першы раз, думаю, як жа вы з ёй гаварыць? А яна пачыста беларускай, мы так не ўмеем. Двоюродная бабка ваша? Не, это из жонки. Дочка в Польше живе. Батька остался землю свою караулить. Кто-то думал, что колхозы столько годов будут. Шутка, земля. А сегодня никому не надо. Тогда это же богатство основное. По деревням нет молодежи. Рождаемости нулевой. По нашей улице женщина живе, пенсионерка. У двоих хате трое пенсионеры. Соседняя пустая хата. Гарпасёлак за 4 кіламетры ад станцыі. А па шляху сустракаем 76-гадовую спадарыню Марыю Пілеўскую, былую настаўніцу матэматыкі. Яе пенсія 400 тысяч, але чамусьці перакананая. Ну, прыбавяць яшчэ. Ну, да какак жа. Цэны то растуць, мы прывыклі жыць. Як ёсць, так і ёсць. А лекі дарагія. Годы аднялі, так асабліва дарагія. Ну, я не пользавалась нікакімі. Добрыя лякарства не давалі. А які карвалову, то мы і так ужылі. Накіроўваемся да спадара Рублеўскага, якога ў Юрацішках ведае кожны. Працаваў дырэктарам вячэрняй школы, краязнаўца, пішу мясцовую прэсу, з усмешкай называецца паплечнікам Ельцына ды Гарбачова, бо таксама з 1931 года нараджэння. Зрэшты, кажа, што традыцыйна мае дэмакратычныя перакананні, а яшчэ... Арлеанская дзева была ва Францыі. Так я радзіўся роўна праз 500 год пасля яе. Валентин Антонович сядлае свайго любімага коніка, распавядае пра назапашаны краязнаўчы матэрыял. Юрацішкі пасяленне вельмі старыннае. Ёсць дакладная дата пабудовы першай бажніцы 1532 год. Пабудаваў Альбрэхт Гаштольд, магнат, канцлер Вялікакняства Літоўскага, які захоўваў пячатку дзяржавы. Назва паходзіць ад літоўскага юратас, русалачка. Гэта водныя істоты міфічныя, якія прыгожа спявалі, асабліва купалля. Яшчэ называюць гэты час русаліямі, заселеныя балтамі. Гэтаму у нас вельмі многа прозвішчаў балцкага паходжання: Мядзейка, Нарэйка, Побалей, Гаштольды тыя ж ёсць. Твар спадара Рублёўскага, дарэчы, які бадай ва ўсюйскім сустракаліся, змрачнее, калі пачынаем гаману пра сучасны стан паселішча. За апошнія гады перасталі існаваць аўтапарк, хлебазавод, прамысловы камбінат, чуць дыхае гародніна-сушыльны завод, быткамбінат. Адзін чалавек бывае рытуальныя дарэчы толькі прадаюць. А чаму распаліся прадпрыемствы? І рэнтабельнасць, невыгаднасць. Тут аграгорад. Будзе. Маё меркаванне, справа пустая. Чым больш мы крычым па радыё, пішым рэанімацыі вёсак, тым больш яны падаюць. У эфіры «Падарожжа свабоды» Віталь Сямашка пабываў у пасёлку Юрацішкі на Івейшчыне. Падыходзім да тэрыторыі тутэйшага малаказавода, які тут на роўні з лясгасам называюць самым паспяховым прадпрыемствам. У невялікім аднапавярховым будынку працуюць аж 9 чалавек. Гутару з майстрам адзінага сепаратнага цэху спадарыняй Марыі Алянціновіч. Малака паступае ў нас штодзень 40 тонн, а летам паступае 87-й. Малы заработак 300-400, летам так можа 600. Только яго ачышчаем, ахалаждаем і наруляем на камбінат малочны. Аграгарадок абяшчаюць. Верыце ў аграгарадок? Верым. Да, мы калі, можа, падкрасілі, а больш нічого. Компактным нібыта пасёлку, тым не менш 27 вуліц і завулкаў. Аднак трохпавярховы па тутэйшых мерках хмарачос сярэдняй школы відаць здалёк. 20 год таму тут вучыліся 800 школьнікаў, а цяпер крыху болей за 300. Нас сустракае настаўніца беларускай мовы Алена Дудзіч. Адразу пра надыходзячыя перамены. Прыйдзецца пасяснецца, таму ж пра гарадок, музычную школу хочуць сюды перанесці, дзіцячы садок таксама аддаць школе мастацтваў. У нас класы па 11-15 вучняў. Алена Паўна разам з шэрагам настаўнікаў уваходзіць у адзіную ў Юрацішках палітычную арганізацыю, пра прэзідэнцкае грамадскае аб'яднанне «Белая Русь». На пытанне, наколькі добраахвотным было ўступленне, сарамліва апускае вочы. Прымусілі? Не, прапанавалі, не знаю. А яшчэ спадарня Алена – жонка адзінага ў Юрацішках фермера Анатоля Дунічы. Хоць у фермерстве той 10 год, жонка песімістычна ацэньвае гаспадарчыя перспектывы. Дрэнная зямля, дадзеная пад фермерскай гаспадарку. Камяніца, многа гадоў падрад мы выбіралі камні, але аднак яны з-пад зямлі пастаянна кожны год выходзяць. Як зубы дракона, да? Да, ад 15 до 23 цэнтнераў з гектару. А зямлі не станеш багатым, а станеш гарбатым. Ёсць у яго камбайн, аднак не дзейнічае. Бензін дарагі, трэба нейкія аўтазапчасткі. Юрацішкі паміраючы пасёлак? Напэўна, няма прадпрыемства, дзе можна было б застацца маладым спецыялістам, каб можна было жыллё пабудаваць. Да, лёсы людзі ў асноўным гавораць на беларускай мове ў дамашніх зносінах. На вуліцы знаёмліся з 15-гадовымі Сергеем Шаўко, Генам Кадзісам ды Віктарам Азімам. Думаеце заставацца ці пабежыце? Напэўна, будзем заставацца, тут мы нарадзіліся, прывыклі. Працаваць будзем як мага лепш, каб грошы болей зарабляць. Боже, беспрацоўны. Ну, а дзе? На міхастаноўкі, можа. Вясніцы, да? Да, там мой бацька робіць. Получае неблага. Коли 800 тысяч. Можа выехаць сначала дзе адучыцца, потым можна і ў лясніцтва сюды. Я нарваўся на трох галоўных патрыётаў, Юрацішка. Да, напэўна. 44 землі вакол паселішча – лясы. Але працу ў лясгасі явна не прываблівае дзяўчат. Выпускніц 11-й класы Татьяну Каспяровіч ды Кацярыну Каплят. Собіраюсь в Мінск поступаць на фізкультурны. Юрацішкі не хацелі вяртацца? Не очень. Я здесь нечего делать. Thank you. па шляху на станцыі гутару пра вынікі вандроўкі са спадарожнікам, сябрам партыі БНФ Уладзімірам Круцікавым. Просто крыўда, няўжо там нейкае нельга прадпрыемства, нейкія даць льготы, каб там людзі змаглі пашырыць і даць працу людзям. Самае магутнае прадпрыемства, якое стабільна сапраўды працуе, толькі 9 чалавек. У Юрацішы больш за палову насельніцтва працаздольнае. І атрымоўваецца так, у іх асноўная частка насельніцтва ўвогуле не працуе. Толькі 258 чалавек на прадпрыемства. Та астатні, што ли, п'юць, крадуць гастарбрайтараў для чужых дзяржаў. А людзі слабыя, хай яны самі не могуць уладкавацца. Ну ж хочуць працаваць. Іх прымушаюць співацца, ісці некуды. І нам просто даць нейкую работу, каб кожны мог хоць узяць шуфлём, прыйти папрацаваць і зарабіць сваіх 10 тысяч. І ўсё то павінна быць. Бо гарадкі не павінны знікаць. Не могуць жа ўсе паехаць у нейкі мегаполіс. Тым больш пераканаліся, там захаваецца і культура беларуская. Не глядзячы на тое, што школа руская. А як бачыце, захаваецца і сваіх традыцый, і ўсё, чым жыве Беларусь.